ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण के तृतीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। गौण्य संभवात इस सूत्र से ये बताया जा रहा है कि पूर्व पक्षी के द्वारा तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत यह तैतृय श्रुति वाक्य आत्मा की गौणी उत्पत्ति बता रहा है, क्या आकाश की गौणी उत्पत्ति बता रहा है, मुख्य उत्पत्ति नहीं। क्यों इस वाक्य से आत्मा से आकाश की गौणी उत्पत्ति ही मानी जा, मुख्य उत्पत्ति ही क्यों न मानी जा, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए पूर्व पक्षी ने असंभवात ये हेतु बताया, यानी आकाश की मुख्य उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि जो भी कार्य उत्पन्न होता है तो उसकी उत्पत्ति के लिए समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण रूपी सामग्री की आवश्यकता होती है आरंभवाद में। और ये जो आकाश है द्रव्यात्मक होने से द्रव्य का समवाय कारण तो हुआ करता है उसके अवयव, और आकाश निरवयव द्रव्य होने से आकाश का कोई समवाय कारण नहीं होगा द्रव्य रूप, और असमवाय कारण होता है कार्य रूप द्रव्य का उसके अवयवों का संयोग। आकाश निरवय होने से अवयवों का संयोग भी नहीं बनेगा, और किसी भी कार्य का निमित्त कारण माना जाता है समवाय कारण और असमवाय कारण से भिन्न जितने भी कारण हैं उन्हें माना जाता है उस कार्य के प्रति निमित्त कारण। तो निमित्त कारण को समझने के लिए समवाय कारण असमवाय कारण के भेद का ज्ञान आवश्यक है, और किसी भी भेद का ज्ञान तभी होता है जब उस भेद के प्रतियोगी को जानते हैं। भेद ज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानम कारणम, ऐसा नियम है वैशेषिकों का। उसी वस्तु के भेद का ज्ञान किसी को हो सकता है जिस भेद के प्रतियोगी का यानी वस्तु का ज्ञान है। तो भेद का प्रतियोगी समवाय कारण असमवाय कारण यहां पर निमित्त कारण तो उनसे भिन्न है ना, और समवाय कारण असमवाय कारण है ही नहीं तो उनका ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। तो समवाय कारण असमवाय कारण के ज्ञान पूर्वक भेद का ज्ञान भी नहीं हो पाएगा, इसलिए निमित्त कारण भी संभव नहीं हो पाएगा, तो सामग्री का अभाव है। जैसे आत्मा की उत्पादक सामग्री का अभाव होने से आत्मा अनुत्पन्न है, उत्पन्न नहीं होती, ऐसे ही आकाश की भी उत्पत्ति की सामग्री का अभाव होने से आकाश अनुत्पन्न है। और भी ये बताया जा रहा है एक तर्क, एक तो ये तर्क हुआ तर्क यानी अनुमान, आकाश की अनुत्पत्ति बताने वाला सामग्री शून्यत्व लिंगक अनुमान। दूसरा एक अनुमान बताया जा रहा है उत्पत्ति मतांच तेज प्रभृति नाम इत्यादि से, कि जो उत्पन्न होने वाले तेजादि कार्य हैं उनमें देखा जाता है उनकी उत्पत्ति से पहले और उत्पत्ति के अनंतर कुछ विशेषता होती है उनके कार्य में। तेजादि के उत्पत्ति से पहले तेजादि का प्रकाशादि कार्य का अभाव है, नहीं हो पाता, और जब तेजादि का उत्पादन हो जाता है, उत्पत्ति हो जाती है, तो उसके बाद प्रकाशादि कार्य संपन्न हो जाता है। ये जो विशेष देखा जा रहा है उत्पत्ति से पहले उत्पत्ति के बाद, ऐसा आकाश के उत्पत्ति से पहले और आकाश के उत्पत्ति के बाद कोई विशेष दिखने को नहीं मिलता, इसलिए भी आकाश को अनुत्पन्न माना जाए आकाश का कोई कार्य न होने से। टीका में टीकाकार ने कहा था कि आकाश का कार्य क्या मानेंगे, मूर्त द्रव्याश्रय तो ही आकाश का कार्य मानना पड़ेगा। अरे ये मूर्त द्रव्याश्रयत्व तो प्रलय काल में भी आकाश में रहता है। प्रलय का मूर्त द्रव्य है पांच, पृथ्वी आदि चार और मन, तो परमाणु रूप पृथ्वी आदि उस समय भी है और मन भी है प्रलय काल में नित्य होने से, और इनका आश्रयभूत आकाश उस समय रहेगा ही, तो मूर्त द्रव्याश्रयत्व ये प्रलय में भी है यानी उत्पत्ति से पहले भी है, और इस समय भी पृथ्वी आदि मूर्त द्रव्य का आश्रयत्व है, तो उत्पत्ति से पहले उत्पत्ति के बाद में कोई अंतर तो नहीं पड़ा। जैसे प्रकाश आदि यानी चाक्षुष अनुभव आदि प्रलय काल में नहीं है और इस समय है स्थिति काल में, ऐसा मूर्त द्रव्याश्रयत्व तो प्रलय काल में न हो और स्थिति काल में हो ये बात नहीं है। इसलिए आकाश को तेजादि के तरह उत्पत्तिमान नहीं माना जा सकता, ये यहां पर कहा कि उत्पत्तिमतांच तेज प्रभृतिनां पूर्वोत्तर कालयोर विशेषः संभाव्यते प्रागुत्पत्ते प्रकाशादि कार्यं न बभूव पश्चाच्च भवति इति आकाशस्य पुनर्न पूर्वोत्तर कालयोर विशेषः संभावितुं शक्यते। इसलिए टीका में कहा गया था कि मूर्त द्रव्याश्रयत्वं हि आकाशस्य कार्यं तच्च प्रलयेपि अस्ति परमाणु आश्रयत्वात्। टीका में अतो न प्राग अभाव इत्यर्थ, इसलिए आकाश का प्राग अभाव नहीं होगा, और जिसका प्राग अभाव नहीं होता उसकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। प्राग अभाव शून्यत्व ये हेतु है अनुत्पत्ति में। आकाशो नोत्पद्यते प्रागभाव शून्यत्वात् आत्मवत्, एक अनुमान हो जाएगा। पहला वाला दूसरा अनुमान था आकाश नोत्पद्यते, प्रतिज्ञा तो एक ही रहेगी, हेतु बदल जाएगा। क्यों? तो पहले था कि सामग्री शून्यत्वात्, अभी है प्राग अभाव शून्यत्वात्। सामग्री शून्यत्वात् का अर्थ था हेतुत्रय शून्यत्वात्, और यहाँ पर हेतुत्रय में से जो हेतु विशेष हैं निमित्त कारण, और निमित्त कारण भी अनेक है, उनमें से जो एक साधारण निमित्त कारण विशेष है प्राग अभाव रूप, उसका अभाव होने से भी आकाश उत्पन्न नहीं होगा, यह बात बताई गई। अब ये जो है हेतु प्राग अभाव शून्यत्व रूप हेतु, इसका स्पष्टीकरण किम ही इत्यादि से किया जा रहा है। किम ही इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है कि प्राग अभावा सत्वं स्फुटयति किम ही इति। प्राग अभावा सत्वं का मतलब प्राग अभाव का अभाव, प्राग अभाव शून्यत्व रूप जो हेतु है उसको स्फुटयति यानी स्पष्टयति, स्पष्टेति का कर्ता होगा भगवान भाष्यकार, भाष्यकार भगवान प्राग अभावा सत्व को स्पष्ट करते हैं, यानी हेतु का स्पष्टीकरण करते हैं। किम ही प्राग उत्पत्ते हे अनवकाशम असुशीरम अछिद्रम बभुव इति शक्यते अध्यवसातुम। किम शब्द आक्षेप अर्थ में है, तो उत्पत्ते हे प्राक अनवकाशम बभुव इति शक्यते अध्यवसातुम किम, ऐसा अन्वय करिए। जगत की उत्पत्ति से पहले यानी प्रलय काल में अनवकाशम बभुव ऐसा निश्चय क्या किया जा सकता है, तो ये किम शब्द आक्षेप अर्थ में होने से, हिंदी में जो क्या आक्षेप अर्थ में होने से उसका उत्तर होगा नहीं। अनवकाशम का अर्थ होगा आकाश रहितम, अवकाशी तो आकाश है। ऐसे असुशीरम प्राग उत्पत्ते असुशीरम बभुव इति शक्यते अध्यवसातुम किम, और अछिद्रम प्राग उत्पत्ते अछिद्रम बभुव इति शक्यते अध्यवसातुम किम, ये तीन निकलेंगे। इसमें अनवकाशम बता रहा है अवकाश रहितम अर्थ को, असुशीरम बता रहा है सुशीर रहित अर्थ को, और अछिद्रम बता रहा है छिद्र रहित अर्थ को। तो इसका अर्थ है कि अ का तो अर्थ ही कि है अभाव राहित्य, अवकाश सुशीर और अछिद्र, छिद्र अछिद्र में छिद्र, ये पर्याय यदि होंगे तो पुनरुक्ति हो जाएगी। अवकाश सुशीर और छिद्र पद का यदि एक ही अर्थ है, समानार्थक है, तो फिर तीन में से एक का प्रयोग करने से ही काम चल जाता। जैसे पानी का अभाव दिखाना हो तो अनुदकम स्थानम कहो, किसी स्थान में पानी का अभाव बताना है तो, या अजलम स्थानम कहो, ये नहीं कहा जाता इदम स्थानम अजलम अनुदकम, क्योंकि अजलम और अनुदकम का एक ही अर्थ है। ऐसे अवकाश सुशीर और छिद्र शब्द का यदि एक ही अर्थ होगा तो इन तीन शब्दों का प्रयोग अनुचित हो जाएगा, पुनरुक्ति ग्रस्त हो जाएगा। इस अभिप्राय से यहाँ पर ये बताते हैं अवकाश शब्द, छिद्र शब्द और सुशीर शब्द का अलग अलग अर्थ कर रहे हैं, पर हवांतर भेद। यद्यपि लोक में मोटे तौर पर ये समान अर्थक प्रयोग होता है इनका पर्याय के रूप, लेकिन अवांतर भेद टीकाकार बता रहे हैं, तभी तो यहां पर अलग अलग तीन शब्दों का प्रयोग उत्पन्न होगा। अवकाश का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार स्थूलाश्रयो अवकाश, स्थूल सूक्ष्म और अणु, ऐसे तीन प्रकार के पदार्थ हैं। स्थूल पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ और अणु पदार्थ, स्थूल पदार्थ के आश्रय को अवकाश कहा जाता है। अवकाश शब्द का यह अर्थ निकलेगा स्थूलाश्रय अवकाश, और सूक्ष्म पदार्थ के आश्रय को कहा जाएगा छिद्र, और अणु पदार्थ के आश्रय को कहा जाएगा सुशीर। इस प्रकार ये आश्रित जो पदार्थ हैं उनमें अवांतर भेद हैं, स्थूल सूक्ष्म अणु, तो स्थूल यदि आश्रित पदार्थ है तो उसका आश्रय बनेगा तो अवकाश शब्द से कहा जाएगा स्थूल पदार्थ के आश्रय को, सूक्ष्म पदार्थ के आश्रय को छिद्र शब्द से, अणु शब्द के आश्रय को सुशीर शब्द से। अब इन तीनों के साथ निषेधार्थक नए को जोड़ देंगे, समास करेंगे नए तत्पुरुष समास, तो अवकाश के साथ जोड़ देंगे तो अनवकाशम का अर्थ निकलेगा स्थूल आश्रयत्व रहितम, स्थूल आश्रय का अभाव। और अछिद्रम का अर्थ निकलेगा सूक्ष्म आश्रय रहितम, और असुशीरम का अर्थ निकलेगा अणु आश्रय रहितम, अणु आश्रय विलक्षणम। तो यही लिखा कि स्थूल आश्रय अवकाश, सूक्ष्म आश्रय छिद्रम, अणु आश्रय सुशीरम इति भेद, ये अवांतर भेद है। और ऐसा इन आश्रयों से रहित ऐसा कौन उत्पत्ति से पहले था, कोई नहीं था। का मतलब इनका आश्रय रूप जो आकाश है वो उत्पत्ति से पहले भी है, और उत्पत्ति से हाँ पहले भी है इसलिए उत्पन्न नहीं होगा। तो प्राग अभाव का अभाव हुआ ना, यदि पहले न होता तो प्राग अभाव माना जाता, तो प्राग अभाव असत्व सिद्ध करना है ना। प्राग अभाव असत्व को दिखाने के लिए ही ये कहा है कि उत्पत्ति से पहले अनवकाश कौन था, अनवकाश कोई वस्तु थी ऐसा कहा जा सकता, कितने ये निर्धारण नहीं किया जा सकता। अनवकाश ये निर्धारण नहीं किया जा सकता का मतलब है फिर वहां आकाश है, आकाश का प्राग अभाव नहीं। यदि उत्पत्ति से पहले ये सिद्ध किया जाए तब तो आकाश का प्राग भाव सिद्ध होगा। तार्किक कहते ये नहीं किया जा सकता का अर्थ है आकाश का प्राग अभाव नहीं है, प्राग अभाव सत्व है, प्राग अभाव शून्यत्व है, ये हमारा हेतु है, तो हेतु की सिद्धि हुई। अब पृथ्व्यादि वैधर्म्याच्य इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है मूल में, इससे तीसरा अनुमान बताया जा रहा है आकाश की अनुत्पत्ति को बताने के लिए। दो अनुमान तो बताए, तीसरा तर्क है ये। पृथ्व्यादि इत्यादि की अवतरण टीका है, इसको देखिए। किंच आत्मवद आकाशो न जायते विभुत्वात् अस्पर्श द्रव्यत्वाच्च इत्याह पृथ्व्यादीति, ये तीसरा अनुमान है कि आकाशो न जायते, ये प्रतिज्ञा है। और हेतु दो बताए हैं, विभुत्वात् और अस्पर्श द्रव्यत्वाच्च, और दृष्टांत है आत्मवत्, यत्र यत्र विभुत्वं तत्र तत्र अजत्वं, अजत्व साध्य न जायते का अर्थ है अजत्व। तो आकाश अज है यानी उत्पत्ति रहित है, जन्म रहित है, क्यों, विभु होने से, जैसे आत्मा यत्र यत्र विभुत्वं तत्र तत्र अजत्वं यथा आत्मा, सिद्धांती आत्मा को विभू मानते हैं। हाँ, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व विभूत्वम उनके यहां है, विभू की व्याख्या। तो आत्मा विभू होने से जैसे अज है, ऐसे आकाश भी आत्मा के तरह विभू होने से अज रहेगा, ये विभुत्व हेतु से अजत्व सिद्ध होगा। और अस्पर्श द्रव्यत्व, अस्पर्श कहते हैं स्पर्श रहित को, स्पर्श रहित जो द्रव्य है, हाँ, स्पर्श रहता है चार द्रव्य में, पृथ्वी जल तेज वायु, ये नौ द्रव्यों में से चार द्रव्य हैं स्पर्शवान। स्पर्श नाम का एक गुण है, पांच द्रव्य, ये जो चार द्रव्य हैं स्पर्शवान है, और बाकी द्रव्य में, पांच द्रव्य में स्पर्श नहीं रहता। आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये स्पर्श रहित है। और इन पांचों को वे लोग आज मानते हैं, नित्य मानते हैं। जो स्पर्शवान द्रव्य है वो उत्पन्न होता है। तो अस्पर्श द्रव्य है जैसे आत्मा, तो उसमें एक धर्म रहता है अस्पर्श द्रव्यत्व, और अजत्व भी रहता है, तो एक व्याप्ति बनेगी, यत्र यत्र अस्पर्श द्रव्यत्वम तत्र तत्र अजत्वम। उदाहरण हो जाएगा जिसमें सिद्धांति भी जो पूर्व पक्षी के वैशेषिकों के एक प्रकार से विरोधी है ना, उनकी भी सम्मति जिसमें हो, जिसको वे अस्पर्श द्रव्य भी मानते हो और अज भी मानते हो, ऐसा उदाहरण बताना पड़ेगा ना। तो वेदांत में तो ऐसा एक ही है, आत्मा स्पर्श रहित है और अज भी है। तो आत्मा जैसे स्पर्श रहित है और अज है, ऐसे आकाश भी स्पर्श रहित द्रव्य होने से अज होगा। इस अभिप्राय से यहां पर ये विभुत्व लिंगक और अस्पर्श द्रव्यत्व लिंगक अनुमान भी आकाश के अनुत्पत्ति का साधक बताया जा रहा है। भाष्य में है, पृथ्व्यादि वैधर्म्याच्च विभुत्वादि लक्षणात् आकाशस्य अजत्व सिद्धि। तो पृथ्व्यादि वैधर्म्याच्च, ये जो पृथ्व्यादि उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, पृथ्वी और आदि शब्द से बाकी तीन को लीजिए, जल, तेज, वायु, इनसे वैलक्षण्य, वैधर्म्य कहते हैं वैलक्षण्य को, आकाश आदि में है तो आकाश में भी है वैलक्षण्य। वो क्या है? तो पृथ्वी आदि अविभू है, विभू नहीं है, और आकाश विभू है, आत्मा भी विभू है। तो पृथ्वी आदि चार द्रव्यों का आकाश में वैलक्षण्य रहा, एक विभुत्व, और दूसरा पृथ्वी आदि चार द्रव्यों का आकाश में वैलक्षण्य रहता है अस्पर्श द्रव्यत्व भी। तो विभुत्व, अस्पर्श द्रव्यत्व, ये जो वैलक्षण्य है उत्पन्न होने वाले पृथ्वी आदि द्रव्यों का आकाश में, ये वैलक्षण्य बताता है कि उत्पन्न होने वाले पृथ्वी आदि से विभुत्वादि विलक्षण धर्म वाला आकाश होने से आकाश अनुत्पन्न है, उत्पन्न नहीं होगा। तो पृथ्वी आदि वैधर्म्याच्च विभुत्वादि लक्षणात्, वो पृथ्वी आदि का वैधर्म यानी वैलक्षण्य क्या है? तो विभुत्वादि रूप, लक्षण शब्द का अर्थ है रूप, आत्मक विभुत्वादि रूप जो पृथ्वी आदि का वैलक्षण्य है, वैधर्म्य है, किसमें? आकाश में। इससे भी अजत्व सिद्धि यानी अजत्व का निश्चय होगा आकाश के। इस प्रकार ये तीन अनुमान हुए। इन तीन तीन तर्कों से आकाश में अजत्व सिद्ध हो रहा है। इसलिए क्या होगा कि कहते तस्मात् यथा लोके आकाशम कुरु आकाशो जात इत्येवं जातीय को गौण प्रयोगो भवति। यथाच घटाकाश करकाकाशो गृहाकाश इति एकस्यापि आकाशस्य एवं जातीय को भेद व्यपदेशो गौणो भवति। तो तो ये कहते हैं तस्मात, तस्मात का अर्थ है इन्हीं तर्कों के आधार पर। टीकाकार तस्मात का अर्थ करते हैं कि तस्मात यानी उक्त तर्क बलात्, ये जो तर्क बताए हैं कई एक, आकाशो नोत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात् यहां से लेकर के आकाश न जायते विभुत्वात् अस्पर्श द्रव्यत्वाच्च आत्मवत्, यहां तक के ग्रंथ से भाष्कर भगवान ने कई एक पूर्व पक्ष के मुख से कई एक तर्क बताए, वैशेषिकों के द्वारा बताए गए आकाश के अजत्व को बताने के लिए, आकाश की अनुत्पत्ति को बताने के लिए। उन तर्कों को यहां पर तस्मात शब्द से लेना, तस्मात का अर्थ है उक्त तर्क बलात्, और उक्त तर्क से लेंगे यहां पर बताए गए जो अनुमान हैं वैशेषिकों के द्वारा, इन अनुमानों के बल पर यह निश्चित होगा कि आकाश की जो तस्माद वा ये तस्माद आत्मन आकाश संभूत यह तैत्रीय वाक्य उत्पत्ति बता रहा है वह उत्पत्ति गौणी है, ऐसा अन्वय करना कि तस्माद उक्त तर्क बलात् गौणी द्रष्टव्या इति अन्वय। ये इस सूत्र के सूत्र भाष्य के अंत में आ रहा है गौणी द्रष्टव्या, इस गौणी द्रष्टव्या के साथ अन्वय होगा उत्पत्ति श्रुतिरपि गौणी द्रष्टव्या। उत्पत्ति श्रुति है आकाश की उत्पत्ति बोधक तैतरीय वाक्य, तस्माद वा ये तस्माद आत्मन आकाश संभूत यह वाक्य मुख्यार्थक नहीं होगा, गौण अर्थक होगा, ऐसा ये तस्मात का अन्वय हेतुत्वेन रूपेण उत्पत्ति श्रुति तस्मात उत्पत्ति श्रुतिरपि गौणी द्रष्टव्या इसके साथ करना। उससे पहले कुछ उदाहरण बता रहे हैं, लौकिक उदाहरण और एक वैदिक उदाहरण भी बताएंगे। जैसे लोक में ये वैशेषिक पूर्व पक्षी ही बता रहे हैं कि जिनको ये निश्चय है कि आकाश अनुत्पन्न है, लेकिन आकाश की उत्पत्ति का लोक में गौण व्यवहार होता है, ऐसे उदाहरण बता रहे हैं। यथा लोके आकाशम कुरु आकाशो जात इत्येवं जातीय को गौण प्रयोगो भवति, कहा जाता है कि फलाना व्यक्ति आ रहा है थोड़ा आकाश करो, का मतलब अवकाश करो, कहीं भीड़ है तो आकाश करो, का मतलब अवकाश करो, थोड़ा जगह बना दो। तो भीड़ को हटाते हैं का मतलब पहले से जो स्थूल पदार्थ वहां है जिस स्थान पर उस किसी विशिष्ट व्यक्ति को आना है उस स्थान पर और उस रास्ते में विद्यमान जो भीड़ है स्थूल पदार्थ उसे हटाया जाता है। तो कहा जाता अवकाशम आकाशम कुरु, तो आकाश तो पहले से वहां तो था ही, आकाश को नहीं बनाया गया, बस वहां जो स्थूल पदार्थ थे आने के लिए अवरोध करने वाले उनको हटा दिया गया तो आकाश हुआ, तो ये गौण प्रयोग हुआ आकाशम कुरु का। और फिर जिसने रास्ते में से उन स्थूल पदार्थों को हटा दिया तो माना जाता है कि आकाशो जात, आकाश हो गया आओ, तो आकाश हो गया का मतलब उत्पन्न हुआ, ये जात शब्द का प्रयोग हो रहा है ना, लेकिन ये आकाशम कुरु आकाश जात इत्यादि ये सब गौण प्रयोग माना जाता है लोक में। तो यथा लोके आकाशम कुरु आकाशो जात इत्येवं जातीय को गौण प्रयोगो भवति, यथाच घटाकाश करकाकाशो गृहाकाश इति एकस्यापि आकाशस्य एवं जातीय को भेद व्यपदेशो गौणो भवति। आकाश की उत्पत्ति का गौण व्यवहार लोक में होता है, इसके दो उदाहरण हुए, आकाशम कुरु आकाश जात इत्यादि। ऐसे जैसे आकाश अज है वैशेषिक मत में, ऐसे एक भी है, अनेक नहीं है आकाश, वो एक है, विभू है और नित्य है उनके यहाँ आकाश। तो एक होने से एक में भेद व्यपदेश तो यदि होता है भेद व्यवहार तो गौण माना जाएगा। तो एक ही आकाश में अनेकत्व का लोक में जो व्यवहार होता है वह व्यवहार भी भेद व्यवहार भी गौण है। इसके उदाहरण है यथाच घटाकाश करकाकाशो गृहाकाश इति एकस्यापि आकाशस्य एवं जातीय को भेद व्यपदेशो गौणो भवति। तो घटाकाश करकाकाश ग्रहाकाश मठाकाश इत्यादि जो प्रयोग हो रहा है, एक ही आकाश में अनेकत्व बोधक भेद बोधक प्रयोग, यह प्रयोग भी मुख्य नहीं अपितु गौण है। तो एक आकाश का केवल लोक में ही गौण भेद व्यपदेश होता है ऐसी बात नहीं, वेद में भी एक ही आकाश में भेद व्यपदेश गौण रूप से होता है। इसे बताने के लिए एक वैदिक उदाहरण भी बताया जा रहा है, वेदेपि इत्यादि से। वेदेपि इत्यादि का अवतरण है टीका में, भेदोक्तेर गौणत्वे वैदिकोदाहरणम आह वेदेपि अरण्यान इति। एक ही आकाश का भेद बोधक गौण रूप से व्यवहार होता है, भेद प्रयोग होता है इसमें, लोक में तो होता ही है वेद में भी होता है, तो ये वैदिक उदाहरण बताते हैं। तो वेदेपि आरण्यान आकाशेषु आलभेरन इति। तो आरण्य यानी आरण्य निवासी पशु, उनको कहां पर प्राप्त किया, तो आकाश में, आकाशेषु ये बहुवचन है, आकाश एक है तो आकाश से ऐसा एक वचन होना चाहिए था, तीन या तीन से अधिक हो तब संस्कृत में बहुवचन शब्द प्रयोग होता है, और यहां पर आकाशेषु ऐसा जो बहुवचन प्रयोग हुआ वो हुआ एक ही आकाश में गौण रूप से भेद मान करके, गौण भेद मान करके, औपचारिक भेद मान करके बहुवचन का प्रयोग है। ये कहते हैं टीका में टीकाकार कि आकाशेषु इति भेद व्यपदेशो गौण इति संबंध है। वेद में एक ही आकाश के लिए आकाशेषु ऐसा जो बहुवचन शब्द प्रयोग हुआ ये गौण भेद व्यपदेश है, गौण शब्द प्रयोग है। यहां तक तो ये दृष्टांत हुए, आज आकाश की गौण ही उत्पत्ति जन्म व्यवहार ये लोक में हुआ, इसके भी दो उदाहरण और लौकिक दो उदाहरण, दो तीन उदाहरण, एक आकाश में भेद गौण रूप से भेद के हुए और वैदिक एक उदाहरण हुआ, एक ही आकाश के गौणत्व के लिए, भेद के गौणत्व के लिए। ये तो दृष्टांत है, अब दार्ष्टांतिक बताया जा रहा है। तो जैसे लोक में आकाश की अनुत्पत्ति उत्पत्ति न होने पर भी उत्पत्ति बोधक गौण शब्द प्रयोग होता है, ऐसा वेद में भी तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत, इस श्रुति को गौण अर्थक माना जाए, मुख्यार्थक न माना जाए, ये दार्ष्टान्तिक है। ये दार्ष्टान्तिक बता करके इस सूत्र की व्याख्या का उपसंहार करते हैं भाष्यकर भगवान। एवं उत्पत्ति श्रुतिरपि गौणी द्रष्टव्या। तो एवं यानी जैसे यहां पर वेद में आरण्यान आकाशेषु आलभेरन में आकाश में भेद बोधक आकाशेषु ये बहुवचन प्रयोग गौण है वेद में, और आकाशम कुरु इत्यादि में आकाश की गौणी उत्पत्ति बोधक शब्द प्रयोग है। ऐसे वेद में तस्माद् वायि तस्माद् आत्मन आकाश संभूत इस श्रुति को भी गौण अर्थक ही माना जाए। एवं उत्पत्ति श्रुतिरपि गौणी द्रष्टव्या। अब चौथा सूत्र है, तीसरा सूत्र हुआ इस अधिकरण का। पांच सूत्रों में पूर्व पक्ष है, वैशेषिक मत है। चौथे सूत्र से वैशेषिक लोग आकाश की अनुत्पत्ति जो तर्क से सिद्ध की है तीसरे सूत्र में, उसे श्रुति से भी पुष्ट कर रहे हैं। वे कहते हैं आकाश की अनुत्पत्ति केवल तर्क से ही सिद्ध होती हो ऐसी बात नहीं, श्रुति भी आकाश को अज बता रही है। तर्क तो आकाश को अज बता ही रहा है, श्रुति भी आकाश को अज ही बताती है। इस अभिप्राय से ये चौथा सूत्र है। चौथे सूत्र की अवतरण टीका है, टीका को देखिए। न केवलम तर्कात आकाशस्य अनुत्पत्ति ही किंतु श्रुति तोपि इत्याह सूत्रकारः शब्दाच्च इति। कहते केवल तर्क यानी अनुमान मात्र से आकाश की अनुत्पत्ति को हम नहीं बता रहे हैं, तर्क तो आकाश को अज बता ही रहा है, तर्क से अतिरिक्त श्रुति भी यानी शब्द भी आकाश को अनुत्पन्न बताता है, ऐसा पूर्व पक्षी के मुख से वेद व्यास जी कह रहे हैं इस सूत्र में। ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। तो चौथे सूत्र का उच्चारण किया जाए। शब्दाच्च शब्दाच्च प्रथम सूत्र में न और वियत शब्द का प्रयोग है। न वियत अश्रुते, वहां से न और वियत शब्द की अनुवृत्ति आएगी। और प्रकरण के अनुसार जायते पद का अध्याय करना, यानी आकाश का जन्म नहीं होता है कि होता है, ये संशय है ना, इसलिए जायते पद का अध्याय कर लो, उन दो पदों की अनुवृत्ति ले आना। तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी वैशेषिकों की कि आकाशो, आकाश पद का भी अध्याय होगा प्रकरण से ही आएगा, तो आकाशो न जायते, ये इतना तो दो पदों की अनुवृत्ति और दो पदों का प्रकरण से अध्याय करके अर्थ निकलेगा आकाशो न जायते। क्यों ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूछा जाएगा, कस्मात न जायते? तो सूत्र में हेतु बताया शब्दाच्य, च शब्द है समुच्चय अर्थ में, पूर्व में जो तर्क बताए हैं उनका समुच्चायक है तकार चकार। तो चकार कह रहा है कि तर्क के तरह शब्द से भी आकाश का अजत्व सिद्ध होता है, आकाश उत्पन्न नहीं होता है ऐसा शब्द प्रमाण भी बता रहा है। कौन सा शब्द है तो कई एक शब्द अभी भाष्य में बताए जाएंगे। पहली पंक्ति में लिखा है कि वायुश्च अंतरिक्षंच एतद अमृतम, ये जो बृहदारण्यक श्रुति वचन है इसमें लिखा कि वायु और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यानी आकाश, ये अमृत है। अमृत का अर्थ है अविनाशी है, और जात से ही ध्रुवमृति जन्म होगा यदि तो मृत्यु जरूर होगी, विनाशी होगा। अमृत है का मतलब नित्य है, जो नित्य है अमृत है उसका जन्म नहीं होता। तो वायुश्च अंतरिक्षंच एतद अभयम अमृतम, यह श्रुति आकाश को अज बता रही है, अमृत बता करके है? तो जन्म होगा तो फिर मृत्यु होगी ना, अमृत कहते हैं जिसकी मृत्यु नहीं होती उसको। अमृत शब्द का अर्थ तो पीने वाला अमृत नहीं, जो समुद्र मंथन से निकला और देव और असुरों का जिसको पीने के लिए युद्ध हुआ वह अमृत नहीं। अमृत शब्द का अर्थ है अविनाशी, जिसकी मृत्यु नहीं होती उसे अमृत कहते हैं। तो जन्म होगा तो मृत्यु जरूर होगी। गीता में क्या लिखा, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव शब्द का अर्थ है निश्चित, जो जात है यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। और आकाश का यदि जन्म होगा तो मृत्यु अवश्यंभावी होगी, तो मृत हो जाएगा, अमृत कहाँ रहेगा। और वेद क्या बता रहा है आकाश को, अमृत बता रहा है। अमृत का अर्थ है मृत्यु रहित। तो भाष्य को देखिए, शब्द खलु आकाशस्य अजत्वम ख्यापयति, ख्यापयति यानी कथयति। शब्द जो है आकाश के अजत्व को बताता है, शब्द यानी वेद। कहा कौन सा वेद आकाश के अजत्व को बता रहा है, कहते ये तो आह वायुश्च अंतरिक्षंच एतद अमृतम इति, ये शब्द है। ये शब्द आकाश को, अंतरिक्ष शब्दित आकाश को अमृत बता रहा है कि वह अमृत है। तो आकाश में अमृतत्व बता करके एक प्रकार से क्या हो रहा है कि अजत्व का ख्यापन हो रहा है इस वाक्य के द्वारा। अमृतत्व कहने से अजत्व कैसे निकल रहा है, इसी को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं भाष्कर भगवान कि नहीं अमृतस्य उत्पत्ति ही उपपद्यते, जो अमृत है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, अमृतस्य उत्पत्ति न उपपद्यते, जो अमृत है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। यदि उत्पन्न होगा तो फिर नष्ट होगा हो, इसलिए अमृत रखना है, मरण रहित रखना है, अविनाशी रखना है, तो फिर अज मान लो। से एक तो ये हुआ अमृतत्व बोधक जो श्रुति वचन है आकाश में वह अजत्व का ख्यापन कर रहा है, और भी नित्यत्व ख्यापक जो आकाश में नित्यत्व बोधक जो श्रुति वचन है वह भी आकाश के अजत्व को सिद्ध कर रहा है, ये कहते हैं। और आकाश के नित्यत्व को बताने वाला दूसरा वचन बताते हैं वेद का, आकाशवत सर्वगतश्च नित्य। आत्मा को बताया कि आत्मा कैसा है, ये वचन आत्मा को बताने वाला, आत्मा के प्रकरण में है। आत्मा कैसा है तो सर्वगत है और नित्य है। किसके तरह सर्वगत और नित्य है, तो आकाशवत, आकाश के तरह आत्मा सर्वगत है, नित्य है का अर्थ निकला आत्मा में जो सर्वगतता और नित्यता बताई जा रही है वो आकाश के तरह सर्वगतता और नित्यता बताई जा रही का अर्थ है कि श्रुति को ये निश्चित है कि आकाश सर्वगत है, नित्य है। आकाश दृष्टांत से आत्मा में सर्वगतत्व और नित्यत्व बोधक श्रुति ये ख्यापन करती है कि आकाश रूप जो दृष्टांत है उसमें सर्वगतत्व और नित्यत्व है, और नित्यत्व नित्यत्व का लक्षण है वैशेषिकों के यहां प्राग अभाव अप्रतियोगी, ध्वंसाभाव अप्रतियोगी वा, जो जिसका प्राग अभाव नहीं होता और जिसका ध्वंसाभाव नहीं होता उसे नित्य कहते हैं। आकाश का यदि जन्म होगा तो प्राग अभाव हो जाएगा, तो फिर वो प्राग अभाव का प्रतियोगी ही होगा, अप्रतियोगी कहां रहेगा। तो प्राग अभाव का जो प्रतियोगी होगा उसे अनित्य कहते हैं और अप्रतियोगी को नित्य कहा जाता है, और जो प्राग अभाव का प्रतियोगी बनेगा वो अनित्य होगा। तो आत्मा की नित्यता के लिए आकाश के आकाश दृष्टांत बताया है, तो आकाश ये को दृष्टांत बता करके तभी वो ये इसका अर्थ है कि आकाश को दृष्टांत के रूप से रखने वाली श्रुति के बुद्धि में आकाश का सर्वगतत्व और नित्यत्व सुनिश्चित है। इस अभिप्राय से ये वचन यहां पर रखा पूर्व पक्षी ने कि आकाश व सर्वगतस्य नित्य इति च आकाशेन ब्रह्म सर्वगतत्व नित्यत्वाभ्याम धर्माभ्याम उपमीमानः आकाशस्यापि तौ धर्मौ सूचयति। सूचयति का कर्ता है वेद, ऐसा समझना, यानी या शब्द आकाश व सर्वगतस्य नित्य इति च शब्द ऐसा लगाना, इति च शब्द सूचयति, किम सूचयति, तो आकाशस्यापि तौ धर्मौ सूचयति, आकाश में भी उन धर्मों को सूचित कर रहा है यह शब्द। तो धर्म यानी वे दोनों धर्म, वे दोनों धर्म कौन से, सर्वगतत्व और नित्यत्व, ये दो धर्म आत्मा में बताने वाला यह वचन आकाश दृष्टांत से आत्मा में इन दोनों धर्मों को बताने वाला यह वचन दृष्टांत रूप आकाश में भी इन दोनों धर्मों को सूचित कर रहा है। शब्द का विशेषण है उपमी मान, यानी सर्वगतत्व नित्यत्वाभ्याम धर्माभ्याम ब्रह्म उपमी मान, यानी आकाश में रहने वाले सर्वगतत्व और नित्यत्व धर्मों से ब्रह्म को उपमित करने वाला जो शब्द, वह आकाश में सर्वगतत्व और नित्यत्व धर्म को सूचित करता है। उपमीमान ये शब्द का विशेषण है सूचयति के कर्ता का। नच तादृशस्य उत्पत्ति उपपद्यते, तादृशस्य क्या मतलब, सर्वगतस्य नित्यस्य च आकाशस्य, तादृश शब्द से लेना सर्वगत और नित्य, सर्वगत और नित्य जो आकाश है उसकी उत्पत्ति न च उपपद्यते, उत्पत्ति उपपन्न युक्त नहीं है मानना, यदि उत्पन्न होगा तो फिर सर्वगत और नित्य नहीं होगा, नित्य है तो उत्पन्न नहीं होगा, और श्रुति ने आकाश को सर्वगत और नित्य सूचित किया है, उसका सर्वगतत्व और नित्यत्व बरकरार रखना है तो आज मानना पड़ेगा। इसलिए इन श्रुतियों का आकाश आकाशवत सर्वगतस्य नित्यम इत्यादि श्रुति को यदि प्रमाण रखना है, इनका बाध नहीं होने देना, अबाधित रूप से रखना है, तो मानना चाहिए कि इन श्रुतियों से आकाश का अजत्व सिद्ध होता है, ये वैशेषिक कह रहा है। और भी एक उदाहरण बताया जा रहा है, और एक क्या कई एक उदाहरण, दो उदाहरण बताते, थोड़ा 5 मिनट रुक करके इस सूत्र को पूरा ही कर लेना आज, 2-3 पंक्ति है। स यथा अनंतो अयम आकाश एवं अनंत आत्मा वेदितव्य इति च उदाहरणम्। आकाश के अजत्व को बताने वाले श्रुति वाक्य चाहिए ना उदाहरण के तौर पर, तो 2 तो बता दिए पहले, वायुस्य अंतरिक्षंच एतद अमृतम, आकाश में अमृतत्व बोधक, सरोगतत्व और नित्यत्व बोधक। इन श्रुति वाक्यों के तरह यह श्रुति वाक्य भी आकाश के अजत्व का उदाहरण बन जाएगा, अजत्व का ख्यापक श्रुति वाक्य बनेगा। इस अभिप्राय से लिखा कि स यथा अनंतो अयम आकाश, यानी स्वयं आकाश यथा अनंत, ऐसे लगाना। तो ये आकाश जैसे अनंत है का मतलब ध्वंस रहित है, ऐसे एवं आत्मा अनंत वेदितव्य, आत्मा को भी अनंत समझना। तो आत्मा की अनंतता को सिद्ध करने के लिए श्रुति ने आकाश को अनंत बताया। आकाश की अनंतता के तरह आत्मा अनंत है का अर्थ है आत्मा का नाश नहीं होता, और जन्म होगा तो नाश जरूर होगा। और अनंत शब्द का अर्थ एक ये भी होता है, अंत शब्द का अर्थ होता है परिच्छेद, अनंत का अर्थ होता है परिच्छेद रहित अपरिछिन्न। तो आकाश जैसे अनंत यानी अपरिछिन्न है, ऐसे आत्मा भी अनंत है यानी अपरिछिन्न है। और जो अपरिछिन्न होगा वह श्रुति कहती है अमृत होता है। यद अल्पम तन्मर्त्यम यो वै भूमा तद अमृतम, भूमा का अर्थ है अपरिछिन्न, इसलिए नित्य होगा, अज होगा। आगे हैं और भी एक उदाहरण, 2 उदाहरण बताए जा रहे हैं आकाश के अजत्व को सिद्ध करने वाले। आकाश शरीरम ब्रह्म, आकाश आत्मा इति च। आकाश शरीरम ब्रह्म, अच्छा इससे पहले जो है शुरू में जो एक वाक्य आया था ना, आकाश व सर्वगतश्च नित्य, इस वाक्य ने आकाश में नित्यत्व और सर्वगतत्व को सूचित किया, ये पहले बताया ना। तो कहते हैं नित्यत्व जो है बिना अनादित्व के नहीं होता, ये टीकाकार अभिप्राय बता रहे, भावार्थ बता रहे कि नित्य भावस्य अनादित्वात इति भाव। जो नित्य भाव है यानी नित्यत्व है, भाव शब्द का अर्थ है त्व, तो नित्य भावस्य यानी नित्यत्वस्य अनादित्वात, जो नित्यत्व है वह अनादि है, अनादि होने से आकाश में नित्यत्व को सूचित करने से अनादित्व सिद्ध होगा। अनादित्व का अर्थ है अनुत्पत्ति, उत्पत्ति नहीं होगी, इतना उस पूर्व वाक्य के विषय में था। आगे कह रहे हैं कि आकाश शरीरम ब्रह्म, आकाश आत्मा इति च, ये इति च का अन्वय है उदाहरणम इसके साथ, इसलिए टीकाकार अन्वय बताते हैं कि आत्मा इति च शब्द इह उदाहरणम इति अन्वय। तो ये आकाश शरीरम ब्रह्म, आकाश आत्मा, यह वेद वाक्य भी उदाहरण बन जाएंगे आकाश के अजत्व के प्रति, आकाश के अजत्व के ख्यापक उदाहरण बन जाएंगे। आकाश शरीरम ब्रह्म में जो ब्रह्म का विशेषण है आकाश शरीरम, इसका ओ ये आकाश शरीरम ये समास है, इसमें समास का विग्रह करके बता रहे हैं टीकाकार। आकाशः शरीरम अस्य इति बहुव्रीहिणा अत्यंत साम्य भानात ब्रह्मवद आकाशस्य अनादित्वम इत्यर्थ। आकाशम शरीरम अस्य, ऐसा बहुरी समास करते हैं आकाश शरीरम ब्रह्म में, तो क्या होता है कि ब्रह्म और आकाश इन दोनों की अत्यंत समानता प्रतीत हो रही है। क्या कह रहे क्या तो अर्थ निकलेगा कि आकाश का शरीर ब्रह्म है, तो ब्रह्म आकाश का शरीर है क्या? हाँ, ये बहुरी समास है, तो बहुरी समास करने से अन्य पदार्थ ब्रह्म हो रहा है। षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो अर्थ निकलेगा कि ब्रह्म आकाश का शरीर है, ये ठीक नहीं है। तो ये जो बहुरी समास हुआ, इस बहुरी समास के आधार पर यह अर्थ प्रतीत हो रहा है। तो ये जो है आकाश और ब्रह्म का बहुरी समास के द्वारा अत्यंत साम्य प्रतीत हो रहा है, समानता प्रतीत हो रही है, और अत्यंत समानता ये ज्ञापन करती है कि जैसे ब्रह्म अज है ऐसे आकाश भी अज है। तो ब्रह्मवद आकाशस्य अनादित्वम, ये बहुरी समास से ज्ञापित हुआ। तो भाष्य में आगे हैं, नहि आकाशस्य उत्पत्तिमत्वे ब्रह्मण तेन विशेषणम संभवति नीलेन इव उत्पलस्य। ये आकाश शरीरम के ही विषय में बताया जा रहा है कि यदि आकाश को सादि मानेंगे, उत्पत्तिमान मानेंगे, तो आकाश जो है ब्रह्म का विशेषण नहीं बन सकता। तो तेन यानी आकाशेन ब्रह्मण विशेषणम न संभवति, आकाश ब्रह्म का विशेषण नहीं बन पाएगा। जैसे नीलेन इव उत्पलस्य, तो उत्पल कहते हैं कमल को, तो नील रूप जैसे कमल का विशेषण बनता है, ऐसे ये आकाश जो है ब्रह्म का विशेषण नहीं बन पाएगा। ये वैधर्म दृष्टांत है, विषम दृष्टांत बताया है। तस्मात् नित्यम एव आकाशेन साधारणं ब्रह्म इति गम्यते। इसलिए मानना पड़ेगा कि आकाश शरीरम ब्रह्म में आकाश ये जो ब्रह्म का विशेषण है, यह विशेषण बताता है कि ब्रह्म और आकाश का नित्यत्व रूप साम्य है, समानता, साधारण का अर्थ है साम्य, समानता ये ज्ञापित होती है। और वो नित्यत्व रूप समानता ये बताती है कि आकाश ब्रह्म की तरह अनादि है, अज है। इस प्रकार शब्द से भी ब्रह्म का अजत्व सिद्ध होता है। अब एक शंका पूर्व पक्षी के प्रति की जा रही है, वैशेषिकों के प्रति, उसका उत्तर देने के लिए वैशेषिकों का ही एक सूत्र है, स्यात्स एकस्य ब्रह्म शब्दवत, वैशेषिक सिद्धांत को ही स्थापित करने वाला। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।